πάτησα νύμ σωστά και μια απάντηση ζητώ. Μόνο τώρα, τώρα σε άκουσα και προσπαθώ απάντηση σε αυτά να βρω. Αν θέλεις δώσ' μου τον καιρό. Μόνο, μόνο δώσ' μου λίγο καιρό και για αυτά που ζητάς. Λίγο καιρό και για αυτά που ρωτάς. Θα έχω τις λύσεις που ταιριάζουν σε σένα. Μόνο, μόνο δώσ' μου λίγο καιρό και θα ξέρω καλά. Λίγο καιρό και θα ξέρω γι' αυτά. Θα έχω τις λύσεις που ταιριάζουν σε σένα. Μόνο, μόνο. Σε ρώτησα για τη ζωή, πως κάνουν μια καλή αρχή και μια απάντηση ζητώ. Μόνο τώρα, τώρα σε άκουσα και θα σου πω ότι έζησα και ότι ζω. Αν θέλεις δώσ' μου τον καιρό.